ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। हन्य अधिकरण नामक इस अधिकरण के प्रथम वर्णक का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रथम वर्णक के अनुसार छांदोग्य श्रुति तथा मुंडक श्रुति में ब्रह्म विद्या के प्रशंसा के लिए हान मात्र कर्मों का ब्रह्मज्ञानी के बताया गया है। अश्व रोम दृष्टांत से, चंद्रमा दृष्टांत से, इन दो दृष्टांतों से तांडी श्रुति में यानी छांदोग्य में ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए हानात्मक अर्थवाद वाक्य बताया गया और मुंडक श्रुति में नदी दृष्टांत से कर्म हान को बताने वाला वाक्य बताया गया। वहां पर शाट्यायनी शाखा तथा कौशितकी शाखा में हान के साथ श्रूयमान उपायन का उपसंहार होगा या नहीं होगा, ये संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा यहाँ अश्रुत होने से और आक्षेप भी संभव न होने से और विद्यांतर होने से यहाँ कौशितकी में हान के साथ श्रूयमान उपायन का उपसंहार नहीं होगा। वेदव्यास जी ने हानौ तु उपायन शब्द से सत्वात इस सूत्रांश से ये बताया कि मुंडक श्रुति तथा छांदोग्य श्रुति में भी श्रूयमान जो कर्म की हानि है ब्रह्म विद्या से यानी त्याग है, वहाँ पर भी उपायन का शाखांतर में श्रूयमान उपायन का उपसंहार होगा, क्योंकि हान शब्द शेष शाखांतर में उपायन शब्द है, इसलिए शेषी हान का वहाँ पर श्रवण होने से उसका शेष उपायन भी उपसंहृत होगा। शाखांतरस्थ विशेष का उपादान शाखांतर में किया जाता है, इसे समझाने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र में दृष्टांत बताए चार। कुशा, छंद, स्तुति, उपगान दृष्टांत से भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र में यह समझाया है कि शाखांतर में सूर्यमान विशेष का शाखांतर में भी उपसंहार होगा। जैसे शाखांतर में कुशा में वानस्पत्यत्व मात्र श्रुत था तो अन्य शाखा में उसमें औदुम्बरत्व रूप विशेष श्रुत है, तो वहाँ सामान्य कुशा में वानस्पत्यत्व बोधक वाक्य का कुशा में औदुम्बरत्व बोधक शाखांतरस्थ वाक्य के साथ तो शाखांतर किया शाखांतरस्थ विशेष का उपसंहार शाखांतर में भी होता है, इसे समझाने के लिए वो औदुम्बर औदुम्बरत्व रूप जो विशेष शाखांतरस्थ उसका उपसंहार करके कुशाओं में औदुम्बरत्व मात्र माना गया। ऐसे आपके छंद में छंदो भी स्तुवत, इस वाक्य ने सामान्य रूप से छंद से स्तुति करने के लिए बताया, लेकिन छंद जो आसुर और दैव विभाग से विभक्त दो प्रकार के हैं, इनका पौर्वापर्य रूप क्रम निश्चित नहीं है वहाँ सामान्य वाक्य में। तो अन्य शाखास्थ वाक्य है दैव छंदांसी पूर्वाणी, इस वाक्य से दैव छंद का क्रम प्रथम हुआ और उसके अनंतर हो गए आसुर छंद। और स्तुति, ये कहा गया कि ऋत्विज उपगान का है उदाहरण, और ये क्या नाम आपके षोडशी ग्रह नामक एक पात्र है, षोडशी ग्रह उसे कहा जाता है, उसका अंगभूत जो स्तोत्र है उसका काल विशेष निर्धारित नहीं है, जहाँ पर वो बताया गया है स्तोत्र वहाँ। तो शाखांतर में काल निश्चित है समया अध्युषिते सूर्य, इसमें सूर्य के उदय काल के समय वहाँ स्तुति करनी है षोडशी ग्रह की अंगभूत। ऋत्विज उपगायंती एक सामान्य वाक्य है, अन्यत्र है नाध्वर्यु उपगायती, इनकी दोन एक वाक्यता करके अर्थ निकलता है अध्वर्यु भिन्न जो ऋत्विज है वे उपगान करते हैं। इस प्रकार ये शाखांतरस्थ विशेष बोधक वाक्य के साथ सामान्य वाक्य का उपसंहार एक वाक्यत्व करके उपसंहार हुआ, इसके उदाहरण हुए। ऐसे ही शाखांतर्गत जो उपायन है उसका शाखांतर्गत हान के साथ उपसंहार होगा, छांदोग्य में भी और मुंडक में भी। और ये बात वेद में अन्य शाखास्थ विशेष का उपसंहार अन्य शाखा में होता है, ये केवल हम वेदांती ही बता रहे हैं ऐसी बात नहीं, अपितु तदुक्तम इस अंतिम पद से वेदव्यास जी कहते हैं पूर्व मीमांसक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। शाखांतरस्थ विशेष बोधक वाक्य के साथ अन्य शाखास्थ सामान्य वाक्य का एक वाक्यत्व स्वीकार करते हैं। तो जो चौथा पद है इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे, चौथे सूत्र में चौथे पद में कुशा छंद स्तुति उपगानवत की संपूर्ण व्याख्या हो गई है। अब दृष्टांत में भी शाखांतरस्थ वाक्य के साथ शाखांतरस्थ विशेष बोधक वाक्य की एक वाक्यता क्यों स्वीकार करते हैं ऐसा आक्षेप करके उसका समाधान किया जा रहा है। अवतरण में यही आक्षेप टीकाकार बता रहे हैं श्रुत्यंतर कृतम ही विशेषम इत्यादि के अवतरण में। टीका में देखिए, ननु कुशादि वाक्यानाम अपि किम इति विशेष श्रुत्यंतरैक वाक्यता अभ्युपगम्यते तत्र आह श्रुत्यंतर कृतम ही इति। तो कहते हैं कुशादि जो वाक्य है सामान्य अन्य शाखास्थ उनकी विशेष श्रुत्यंतर के साथ शाखांतरस्थ विशेष बोधक श्रुति के साथ एक वाक्यता क्यों स्वीकार की जा रही है, इस प्रकार का प्रश्न होने पर तत्र आह इत्यादि से ये कहा जा रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर वेद भगवान भाष्यकार बता रहे हैं शाखांतर कृतम इत्यादि से। तो श्रुत्यंतर कृतम ही विशेषम, श्रुत्यंतरे अनभ्युपगच्छत सर्वत्रैव विकल्पस्यात्। तो कहते हैं श्रुत्यंतर में बताया गया जो विशेष है उसे श्रुत्यंतर में यानि शाखांतर में ग्रहण यदि नहीं करेंगे, अनभ्युपगच्छत मतलब अंगीकार न करने वाले के मत में सर्वत्रैव विकल्पस्यात् विकल्प प्राप्त होगा, शाखांतरस्थ विशेष का उपसंहार न करने पर विकल्प की प्राप्ति होती है और विकल्प को स्वीकार करना अन्याय माना गया है, अनुचित माना गया है यदि कोई गत्यंतर हो तो, और कोई गत्यंतर है नहीं तो विकल्प स्वीकार करना पड़ता है, उसे अगतिक गति कहा जाता है। लेकिन कोई गति संभव हो तो विकल्प को स्वीकार नहीं किया जाता। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सच अन्याय भाष्य में ही आगे वाले वाक्य में कि सच अन्याय, स यानी विकल्प अन्याय है अनुचित है। कब? सत्यांगतो, यदि विकल्प को स्वीकार किए बिना कार्य चलता हो तो, कोई दूसरी गति हो तो यहाँ पर गति संभव है विकल्प को टालने के लिए, तो विकल्प को स्वीकार करना अनुचित माना जाएगा। थोड़ी व्याख्या है इस भाष्य वाक्य की टीका में। अतिरात्रे षोडशीनो ग्रहस्य नहीं सामान्य विशेषयोः एक वाक्यता रूपायां गतौ सत्याम् वाक्यभेदं कृत्वा नाध्वर्यु इति निषेधात् अविशेष श्रुतेश्च अध्वर्यु उपगायति नोपगायति च इत्येवं सर्वत्र विकल्पो न युक्तः। कहते हैं सामान्य वाक्य और विशेष वाक्य, सामान्य वाक्य है ऋत्विजः उपगायन्ति और विशेष वाक्य है नाध्वर्यु उपगायति। ये जो सामान्य श्रुति और विशेष श्रुति है इनका एक वाक्यत्व स्वीकार करना रूप गति यहाँ विद्यमान है, गतो सत्याम। तो इस गति को यानी एक वाक्यता को स्वीकार न करके, इस गति को स्वीकार न करके ये गति संभव होने पर भी यदि हम एक वाक्यता न करके अलग अलग दो वाक्य मानते हैं ऋत्विज उपगायन्ति इस सामान्य वाक्य के साथ नाध्वर्य उपगायति इस विशेष वाक्य का एक वाक्य तो नहीं करते हैं तो वाक्य भेद होगा। तो दोनों वाक्यों में प्रतीयमान जो अर्थ है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऋत्विज उपगायंती यह वाक्य तो सामान्य रूप से यज्ञ निर्वर्तक जितने भी ऋत्विक हैं उसमें अध्वर्यु भी आ गया, उसे भी उपगानकर्ता के रूप में बता रहा है। तो अर्थ निकलेगा सब ऋत्विज उपगान करते हैं तो अध्वर्यु भी उपगान करता है, और विशेष वाक्य है दूसरा नाध्वर्यु उपगायति, ये कहेगा अध्वर्यु उपगान नहीं करेगा तो विकल्प मानना पड़ेगा। और ये विकल्प जब एक वाक्य तो नहीं करते हैं तब मानना पड़ता है, विशेष और सामान्य श्रुति का एक वाक्यत्व जो अंगीकार नहीं करते हैं वे ये अलग अलग दो वाक्य मानेंगे, और दो वाक्य मानेंगे तो सामान्य वाक्य से उपगान कर्तृत्व ऋत्विक में प्राप्त है, विशेष वाक्य से उसका निषेध भी प्राप्त है, तो एक ही कृत्वर्थत्वेन रूपेण विकल्प करना पड़ेगा। अध्वर्य उपगान करता भी है नहीं भी करता है तो विकल्प प्राप्त होगा। ये विकल्प स्वीकार करना अन्याय है, अनुचित है। यदि एक वाक्य तो सामान्य विशेष वाक्य में एक वाक्यता स्वीकार करना रूप गति विद्यमान हो तो उसे स्वीकार न करके विकल्प को स्वीकार करना अन्याय है। क्यों अन्याय है तो कहते हैं इसलिए अन्याय है कि विकल्प दुष्ट होता है, उसमें महान दोष है। आठ दोष स्वीकार करके विकल्प को स्वीकार करना पड़ता है, ये आगे कह रहे हैं टीकाकार। तो गतो ये सामान्य विशेषयो एक वाक्यता रूपायां गतो सत्याम वाक्य भेदम कृत्वा नाध्वर्यु इति निषेधात अविशेष श्रुतेश्च अध्वर्यु उपगायति न उपगायति इत्येवं सर्वत्र विकल्पो न युक्तः। तो कहते हैं यदि विकल्प अनुचित है तो मीमांसक वहाँ विकल्प क्यों स्वीकार करते हैं व्रीहि और यो में, व्रीहिभिर् यजेत यवैर्वा यजेत। तो यहाँ पर व्रीहि और यो में विकल्प है, विकल्प यदि अन्याय है तो वहाँ व्रीहि और यो में विकल्प क्यों स्वीकार किया। तो कहते हैं हमने कहा गतो सत्याम, गति यदि हो तो विकल्प स्वीकार करना अन्याय है, और गति न हो दूसरी तो फिर विकल्प को स्वीकार किए बिना कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, विकल्प को ही स्वीकार करना पड़ रहा है। विकल्प का दूसरा कोई विकल्प न हो तो विकल्प को ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि व्रीहि यवयोस्तु अगत्या विकल्प आश्रित इत्यर्थ। तो अन्य कोई गति वहाँ न होने के कारण व्रीहि और यो में विकल्प को स्वीकार किया गया है। विकल्पस्य अन्यायत्वम् अष्टदोष दुष्टत्वात्। कहते विकल्प को अनुचित क्यों माना जा रहा है, तो कहते इसलिए अनुचित माना जा रहा है कि वह आठ दोषों से युक्त है, आठ दोष स्वीकार करके ही विकल्प बनता है। वे आठ दोष स्पष्ट किए जा रहे हैं कैसे हैं करके विकल्प में। तथा ही यदि व्रीहि वाक्यम आश्रीयते तदा यव वाक्यस्य इष्ट प्रामाण्य त्याग अनिष्ट अप्रामाण्य स्वीकार कदाचित यव वाक्याश्रयणे त्यक्त प्रामाण्य स्वीकार स्वीकृत अप्रामाण्य त्यागश्च इति एकस्मिन् वाक्ये चत्वारो दोषा भवन्ति। व्रीहिर यजेत यवैर्वा, ये दो वाक्य हैं। तो यहाँ व्रीहि वाक्य को यदि प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हैं, व्रीहि को ही हवि द्रव्य के प्रकृति के रूप में स्वीकार करते हैं, तो यव वाक्य अप्रमाण हो जाता है। उसमें अभिष्ट जो श्रुति वाक्य होने के कारण प्रामाण्य है, उसका त्याग करना पड़ता है, और अनभिष्ट जो अप्रामाण्य है उसमें वो स्वीकार करना पड़ता है। तो यव व्रीहि वाक्य को स्वीकार करने पर यव वाक्य में अभिष्ट प्रामाण्य का त्याग एक दोष, अनभिष्ट अप्रामाण्य का स्वीकार दूसरा दोष, और कभी विकल्प होने के कारण यो को यदि स्वीकार करते हैं यो वाक्य को, तो फिर उसमें त्यागा गया जो इष्ट प्रामाण्य था वो त्यागे हुए का अंगीकार, ये तीसरा दोष। पहले अभिष्ट प्रामाण्य का त्याग कर दिया था, अब उस प्रामाण्य को त्यागे हुए प्रामाण्य को स्वीकार कर रहे हैं विकल्प में, जब स्वीकार करेंगे तो और जो अनभिष्ट अप्रामाण्य स्वीकार किया था उसे त्यागना है, ये चौथा दोष। तो इस प्रकार यव वाक्य में चार दोष आते हैं, कब यदि विकल्प को स्वीकार करते हैं तो, ऐसे ही व्रीहि वाक्य में भी चार दोष आएंगे। जब हम यव वाक्य को स्वीकार करेंगे तो व्रीहि में अभिष्ट जो प्रामाण्य है उसका त्याग, अनभिष्ट अप्रामाण्य का ग्रहण, और विकल्प करेंगे तो कभी व्रीहि का आश्रय लेते हैं तो व्रीहि में फिर त्यागे हुए प्रामाण्य का अंगीकार और स्वीकार किए हुए अप्रामाण्य का त्याग, ऐसे ये आठ दोष विकल्प में आते हैं। जिन दो वाक्यों में विकल्प किया है उन दोनों वाक्यों में चार चार दोष। तो जैसे यव वाक्य में चार दोष आए, ऐसे कहते हैं एवं व्रीहि वाक्ये पि चत्वारो दोषा, तो यव वाक्य के तरह व्रीहि वाक्य में भी चारों दोष आ जाएंगे तो आठ दोष हो जाएंगे। तो इस प्रकार विकल्प जो है अष्ट दोषों से युक्त हैं। तो दुष्ट विकल्प परिहाराय, इस प्रकार का जो दोष युक्त विकल्प है इसका ये प्राप्त न हो सर्वत्र, इसलिए शाखांतरस्थ विशेष के साथ भी शाखांतरस्थ वाक्य की एक वाक्यता स्वीकार करके माना जा रहा है ये गति है एक वाक्यत्व रूप। ये कह रहे हैं कि परिहाराय भिन्न शाखा श्रुत्यो अपि एक वाक्यता जैमिनी सम्मता, तो भिन्न शाखा स्थ श्रुतियों की भी एक वाक्यता, यद्यपि वहाँ प्रकरण विरोध होता है लेकिन वो प्रकरण विरोध कोई बहुत भारी दोष नहीं है, वेद को लेकर के तो एक ही है आठ आठ दोष स्वीकार करने की अपेक्षा। तो भिन्न शाखास्थ श्रुतियों में भी एक वाक्यता केवल हम ही मान रहे हैं ऐसी बात नहीं, अपितु जैमिनी जी भी स्वीकार करते हैं, उनको भी ये सम्मत है। इसके लिए भगवान भाष्यकार ने सूत्र में जो अंतिम पद है उसे कहा है कि तद उक्तम, भाष्य में हाँ हाँ पूर्व मीमांसा पहले बना है, फिर ब्रह्मसूत्र। हाँ तो यानी जैमिनी जी व्यास जी के शिष्य हैं और उन्होंने ग्रंथ लिखा, व्यास जी ने पहले दूसरे दूसरे लिखे, ब्रह्मसूत्र बाद में लिखा। तो तदुक्तम द्वादश लक्षण्याम, द्वादश लक्षणी है पूर्व मीमांसा ग्रंथ, लक्षण कहते हैं अध्याय को। तो द्वादश यानी बारह अध्याय हैं जिस ग्रंथ में, उसे कहा जाता है द्वादश लक्षणी। बारह अध्याय वाला ग्रंथ, उसमें एक सूत्र है, उस सूत्र को बताया जा रहा है। अपितु वाक्यशेषत्वात् इतरः पर्युदासस्यात् प्रतिषेधे विकल्पस्यात् इति, इति याने इति अनेन अधिकरणेन। ये जो सूत्र है, इस सूत्र से जैमिनी जी ने यही कहा है कि दुष्ट विकल्प को टालने के लिए शाखांतरस्थ सामान्य विशेष श्रुति में एक वाक्यता स्वीकार की जाती है, ऐसा इस सूत्र से जैमिनी जी मानते हैं। इस सूत्र का स्पष्टीकरण है टीका में, टीका को देखिए। ज्योतिष्टोम प्रकरणे दीक्षितो न जुहोति इति श्रुतम् यावत् जीवम् अग्निहोत्रम् जुहियात् इति च अन्यत्र श्रुतम्। तत्र यदि न दीक्षित वाक्यम् होम प्रतिषेधकम् स्यात् तदा कृत्वर्थत्वात् निषेधो अनुष्ठेयः यावत् जीव विधिना होमो वा अनुष्ठेय इति विकल्प स्यात् स च अन्याय। तो ये कहते हैं ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में एक वाक्य आया, दीक्षितो न जुहोति, दीक्षितो न जुहोति। इस वाक्य का अर्थ है जिसने ज्योतिष्टोम याग की दीक्षा ली है वह होम नहीं करेगा, का मतलब जो अग्निहोत्र है नित्य अग्निहोत्र वो नहीं करेगा दीक्षित। और दूसरा वाक्य है इति श्रुतम, ये हुआ न दीक्षित वाक्य, और शाखांतर में आया हुआ है नित्य अग्निहोत्र का विधायक वाक्य यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते रहे, एक दिन भी बीच में व्यवधान न करें, ये वाक्य नित्य अग्निहोत्र करने के लिए कह रहा है। और दीक्षितो न जुहोति ये वाक्य कह रहा है कि याग में दीक्षित यजमान जब तक याग होना है तब तक अग्निहोत्र न करें, और वो तो नित्य अग्निहोत्र का विधान कर रहा है। तो यहाँ कहते हैं इति श्रुतम, तत्र यदि न दीक्षित वाक्यम होम प्रतिषेधकम, न दीक्षित वाक्य को यदि होम का निषेधक मानेंगे तब क्या होगा कि होम का निषेध कृत्वंग हो जाएगा। तो कहते हैं तदा कृत्वर्थत्वात् निषेधो अनुष्ठेयस्यात्, ऐसा लगाना। तो कृत्वर्थ यानी क्रतु का अंग, अतिरात्र याग का अंग होम का निषेध होने से उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा, का मतलब नित्य अग्निहोत्र को त्यागना पड़ेगा उतने समय, यह अर्थ निकलेगा। और यावत जीव विधिना होमो अनुवा अनुष्ठेय, और यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात, ये वाक्य कहता है कि रोज अग्निहोत्र करो। तो दोनों, एक कह रहा है अग्निहोत्र करो, एक कह रहा है अग्निहोत्र न करो, और एक व्यक्ति है दीक्षित व्यक्ति उसे, तो एक व्यक्ति के लिए अग्निहोत्र का अनुष्ठान बताने वाला, अग्निहोत्र का निषेध बताने वाला, दो अलग अलग वाक्य होंगे तो विकल्प होगा। तो दीक्षित जो है विकल्प मानेंगे तो अग्निहोत्र कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये अर्थ निकलेगा। तो विकल्प स्यात्, लेकिन कहते हैं सच अन्याय, ये विकल्प मानना अन्याय है। यदि कोई गति हो तो, और यहाँ गति है, यदि यावत जीव विधि का न दीक्षित वाक्य के साथ एक वाक्य तो करते हैं तो अर्थ निकलेगा, न का अर्थ पर्युदास हो जाएगा, तो दीक्षित भिन्न व्यक्ति को रोज अग्निहोत्र करना चाहिए, वो दीक्षित से अतिरिक्त व्यक्ति का परामर्शक होगा। न दीक्षितो न जुहोति का अर्थ, वो न का अन्वय जुहोति के साथ न करके किया जाएगा दीक्षित के साथ, और उसका अर्थ निकलेगा दीक्षित भिन्न व्यक्ति रोज अग्निहोत्र करें, नित्य कर्म छोड़े न। और ये अतिरात्र याग नैमित्तिक याग है, तो नहीं, हाँ, ज्योतिष्टोम याग जो है नैमित्तिक है, तो नैमित्तिक कार्य के लिए नित्य कार्य छूट भी जाता है तो कोई दोष नहीं माना गया। तो ज्योतिष्टोम याग का अनुष्ठान करने के लिए ज्योतिष्टोम याग में दीक्षित व्यक्ति से यदि अग्निहोत्र नहीं होता है तो दोष नहीं माना जाएगा। नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय लगता है ना, न करने से वो प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा उसे। तो अपितु यावत जीव वाक्यम प्रति न दीक्षित वाक्य से शेषत्वात्, ये जो वाक्य शेषत्व सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, अपितु का अर्थ निकला विकल्प स्वीकार करना अन्याय है, इसलिए क्या करें, अपितु एक प्रकार से गत्यंतर बता रहा है। तो यावत जीव वाक्यम प्रति न दीक्षित वाक्य से शेषत्वात्, सूत्र में जो है ना वाक्य शेषत्वात्, इसमें वाक्य शब्द से लेना यावत जीव वाक्य, नित्य अग्निहोत्र का विधायक वाक्य, उसके प्रति न दीक्षितो न जुहोति, ये वाक्य शेष हो जाएगा। तो वाक्यम प्रति न दीक्षित वाक्य से शेषत्वात् नकार इतर पर्युदासार्थक, नकार हो जाएगा ओ इतर पर्युदास, इसमें इतर से लिया जाएगा, न जिसके साथ अन्वित होता है उससे इतर, हाँ, तो दीक्षित के साथ अन्वित हुआ इसलिए न का अर्थ हो जाएगा दीक्षितेतर। तो दीक्षित इतर को नित्य अग्निहोत्र करना है, यह अर्थ निकलेगा। तो न दीक्षित वाक्य से शेषत्वात् नकार इतर पर्युदासार्थक स्यात् दीक्षित अन्य लक्षक स्यात्, इतर पर्युदास इतर पर्युदास स्यात् का अर्थ कर दिया कि दीक्षित अन्य लक्षक स्यात्। ये सूत्रस्थ जैमिनी सूत्रस्थ इतर पर्युदास का अर्थ कर दिया, दीक्षित अन्य का लक्षक होगा करके। न होम प्रतिषेधक, और न का प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ न मान करके पर्युदास अर्थ माना गया। तस्मात, तो इससे फिर अर्थ क्या निकलेगा कि अदीक्षितो यावत् जीवं जुहियात इति एक वाक्यता। तो जो अदीक्षित है वह जब तक जीवन है तब तक क्या करें कि अग्निहोत्र करता रहे, का मतलब नित्य अग्निहोत्र दीक्षित इतर को करना ही है, नित्य कर्म छोड़ना नहीं है। तो अदीक्षितो यावत् जीवं जुह्यात् इति एक वाक्यता रूप गति हो गई है, अपितु से गति बताई गई, गत्यंतर है ना, इसलिए न दीक्षित अधिकरण सिद्धांत सूत्रार्थ। ये अपितु वाक्य शेषत्वात् इतर पर्युदासस्यात् प्रतिषेधे विकल्पस्यात्, ये पूर्व मीमांसा का सिद्धांत सूत्र है। न दीक्षित अधिकरण है वहाँ, जैसे यहाँ पर अधिकरणों का नाम होता है ना, अभी वर्तमान जो अधिकरण है इसका अन्य अधिकरण है, ऐसे पूर्व मीमांसा के जिस अधिकरण में ये पूर्व मीमांसा का सिद्धांत सूत्र आया है उस अधिकरण का नाम है न दीक्षित अधिकरण। इसलिए टीकाकार ने लिखा कि न दीक्षित अधिकरण सिद्धांत सूत्रार्थ ये है जो बताया गया। अब ये जो भाष्य में लिखा है कॉमा में, अपितु इनवर्टर कॉमा में लिखा है ना, अपितु वाक्य शेषत्वात् इतरः पर्युदासस्यात् प्रतिषेधे विकल्पस्यात्, ये भाष्य रत्न प्रभाकर के मत में जैमिनी जी का अक्षरशः सूत्र है, भाष्य में लिखा हुआ पूर्व मीमांसा में ऐसा ही सूत्र है न दीक्षित अधिकरण में। लेकिन वाचस्पति मिश्र जी इसे ये मानते हैं कि अर्थतः पढ़ा गया सूत्र का अक्षरशः पाठ तो अलग है और ये अर्थतः उस सूत्र का पाठ है, ऐसा मिश्र मानते हैं, यानी वाचस्पति मिश्र जी मानते हैं भामतिकार, ये टीकाकार बता रहे हैं भाष्य रत्न प्रकार। लेकिन कहते हैं उनका ये मानना चिंत्य है, चिंता का विषय है। ये लिख रहे हैं आगे कि अत्र भगवत्पादैः सूत्रम एव पठितम्, अत्र यानी यहाँ पर भाष्य में तदुक्तम द्वादश लक्षण्याम के बाद में अपितु वाक्य शेषत्वात् इतर पर्युदासस्यात् प्रतिषेधे विकल्पस्यात् इति, ये जो हैं ये भगवान भाष्यकार ने सूत्र ही लिखा हुआ है अक्षरशः, जैसा पूर्व मीमांसा में न दीक्षित अधिकरण में सूत्र है ऐसा सूत्र का पाठ है। लेकिन इसे वाचस्पति मिश्र जी, मिश्रय शब्द से वाचस्पति मिश्र जी को लेना कि मिश्रैस्तु पर्युदासाधिकरण सिद्धांत सूत्रम अपितु वाक्य शेषस्यात् अन्यायत्वात् विकल्पस्य विधिनाम एकदेशस्यात् इति स्थितम अत्र अर्थतः पठितम इति उक्तम तच्चिन्त्यम्। तो ये कहते हैं कि मिश्रै यानी भाष्यकार के भाष्य की टीका वाचस्पति मिश्र जी की भी है ना भामती, तो भामती में भामतीकार ने वाचस्पति मिश्र जी ने ऐसा कहा है कि पर्युदास अधिकरण सिद्धांत सूत्रम अर्थतः पठितम, भाष्यकार ऐसा समझना। तो वो ये न दीक्षित अधिकरण का सूत्र न मान करके इसे पर्युदास अधिकरण का सिद्धांत सूत्र माना है वाचस्पति मिश्र जी ने, और कहते हैं उसका पाठ अक्षरशः भाष्यकार भगवान ने न करके अर्थतः उसका पाठ किया है। तो अक्षरशः वह पर्युदास अधिकरण का सिद्धांत सूत्र कैसा है, तो वाचस्पति जी का कहना है कि ये सूत्र है अक्षरशः, अपितु वाक्य शेषस्यात् अन्यायत्वात् विकल्पस्य विधिनाम एकदेशस्यात्। ये हैं पूर्व मीमांसा में पर्युदास अधिकरण का सिद्धांत सूत्र अक्षरशः, और इस सूत्र को कहते हैं इति स्थितम, यानी ऐसा वस्तुतः ये पर्युदास अधिकरण का सिद्धांत सूत्र है और उसे अत्र अर्थतः पठितम। भगवान भाष्यकार ने इस पर्युदास अधिकरण के सिद्धांत सूत्र का अर्थतः पाठ किया है, उसे पढ़ा है, अक्षरश नहीं। इति उक्तम मिश्रई, यानी वाचस्पति मिश्रई, ऐसा कहा गया है उनके द्वारा। लेकिन उनका ये कहना भाष्य रत्न प्रभाकर को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए कहते तत्चिंत्यम, उनका ये कहना चिंतन का विषय है। हाँ, अस्वीकार करते लेकिन कहते चिंतन का विषय का अर्थ है कि थोड़ा उनका आदर भी कर रहा है न वाचस्पति मिश्र का, क्योंकि ये तो न दीक्षित अधिकरण के सिद्धांत सूत्र का अर्थत पाठ नहीं है, शब्दतः पाठ है, जैसा है ऐसा ही पूर्व मीमांसा खोल करके देख सकते हैं। इन्होंने देखा है, हाँ, तो इसलिए, और इन्होंने मिश्र जी ने भी लिखा है इसी पहली पंक्ति में इसी, हाँ हाँ, तो भामति का वो सूत्र दिया है तदुक्तम द्वादश लक्षण्याम इस प्रतीक के बाद में उसी पृष्ठ पर, अपितु वाक्य शेषस्यात् अन्यायत्वात् विकल्पस्य विधिनाम एकदेशस्यात् इति एतदेव सूत्रम अर्थद्वारेण पठति, अपितु वाक्य शेषत्वात् इतर पर्युदासस्यात् प्रतिषेधे विकल्पस्यात् सच अन्याय इति, ऐसा अर्थतः पाठ पर्युदास सूत्र का माना है भामति कारण इस वाक्य से, लेकिन वो चिंतनीय है, ये टीकाकार का कथन है। आगे हैं सूत्रार्थस्तु, तो पहले तो न दीक्षित अधिकरण के सिद्धांत सूत्र का अर्थ बताया, अब कौन से सूत्र का अर्थ बताने जा रहे हैं, तो जो पर्युदास अधिकरण का सिद्धांत सूत्र है, जैमिनी क्या नाम ये वाचस्पति मिश्र जी ने जिस पर्युदास अधिकरण के सिद्धांत सूत्र का अर्थतः पाठ माना है, उस सूत्र को यहाँ पर सूत्रार्थस्तु में सूत्र शब्द से लीजिए, और उसका अर्थ भी बताया जा रहा है टीका में। यज्ञ मात्रे ये यजामहे इति प्रयोक्तव्यम इति श्रुतम, तो ये एक सामान्य वाक्य आया, यह बताता है कि जितने भी यज्ञ हैं उन सब में ये यजामहे इस क्रियापद का प्रयोग करना चाहिए, ये यजामहे। दूसरा एक वाक्य आया विशेष, जैसे ऋत्विज उपगायन्ति नाध्वरी उपगायति, ऐसे यहाँ पर एक वाक्य आया सामान्य कि यज्ञ मात्र में ये यजामहे इस पद का प्रयोग करें, और दूसरा वाक्य आया कि नानु याजेसु ये यजामहम करोति इत्यपि श्रुतम, ये भी अन्य शाखा में सुना गया। तो कहते हैं तत्र नकारस्य निषेधकत्वेपि अतिरात्रे षोडशी ग्रहण अग्रहणयो इव अनुयाजेषु यज्ञत्व अविशेषात् प्रयोक्तव्यम निषेधात् न प्रयोक्तव्यम इति विकल्पस्यात्। तो ये जो अपितु वाक्य शेषस्यात् ये जो पर्युदास अधिकरण का सिद्धांत सूत्र है उसका अर्थ करने जा रहे हैं कि तत्र नकारस्य निषेधकत्वे, तो ये जो नानु याजेसु ये यजामहम करोति, इस वाक्य में यदि नकार को निषेध अर्थक मानेंगे तो क्या होगा? अतिरात्रे षोडशी ग्रहणा ग्रहणयो इव, तो अतिरात्र याग में जैसे षोडशी पात्र का ग्रहण अग्रहण में विकल्प है, ऐसा ये यजामहे पद के प्रयोग में भी विकल्प प्राप्त हो जाएगा यदि न को निषेध अर्थ में मानते हैं तो विकल्प प्राप्त होगा। ये कह रहे हैं कि अतिरात्रे षोडशी ग्रहणाग्रहणयो इव अनुयाजेषु यज्ञत्व अविशेषात् प्रयोक्तव्यम्। यज्ञ मात्र में ये यजामहे का प्रयोग करना है तो अनुयाज भी यज्ञ है, तो उसमें भी सामान्य वाक्य से ये यजामहे पद का प्रयोग प्राप्त होगा, और नानुयाजेषु ये यजामहम करोति इससे निषेध होगा, इसलिए विकल्प होगा। तो अपितु वाक्य शेषत्वात् वाक्य अपितु, ये विकल्प जो प्राप्त होगा निषेध मानने पर, कहते हैं तस्य च अन्यायत्वात्, ये विकल्प को स्वीकार करना अन्याय होने से, अनुचित होने से क्या किया जाएगा? तो ये यजामह विधेरेव नानुयाज वाक्यम एक देशस्यात्, ये अपितु वाक्य शेषस्यात् विधिनाम एक देशस्यात्, ये जो अंतिम पद है ना उसका अर्थ कर रहे हैं कि ये यजामहे इस पद का प्रयोग विधान करने वाला जो वाक्य है उसे कहा जा रहा है ये यजामह विधि, और उसका एक देश हो जाएगा नानु याजेसु ये यजामहम करोति, उसे एक देश माना जाएगा, का मतलब एक वाक्यता की जाएगी दोनों में, और एक वाक्यता करने से क्या हो जाएगा? पर्युदास बन जाएगा। तो पर्युदास वृत्तिया विधि वाक्य शेषस्यात् इति यावत्, तो पर्युदास वृत्ति से क्या हो जाएगा कि विधि वाक्य का शेष हो जाएगा निषेध वाक्य, तो अर्थ निकलेगा अनुयाज भिन्न याग में यज्ञ में ये यजामहे शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अनुयाज भिन्न यज्ञ में, ऐसा अर्थ निकलेगा। हाँ, दीक्षित भिन्न अग्निहोत्र करें, ये अर्थ निकलता है, ऐसे यहाँ अनुयाज यज्ञ भिन्न यज्ञों में ये यजामहे पद का प्रयोग करें, ये एक वाक्यता करते हैं तो अर्थ निकलता है, तो विकल्प छूट जाता है। तो पर्युदास वृत्तिया विधि वाक्य शेषस्यात् इति यावत् यानी इत्यर्थ, तथा च अर्थ ये निकलेगा अनुयाज भिन्नेषु यागेषु ये यजामहे इति प्रयोक्तव्यम् इति एक वाक्यता। तो एक वाक्यता रूप गत्यंतर विद्यमान होने से विकल्प को स्वीकार नहीं किया, वह अष्ट दोष से दूषित होने से विकल्प इति प्रयोक्तव्यम् इति एक वाक्यता इति। इस प्रकार ये प्रथम वर्णक का विचार पूरा हो जाता है। अब अथवा एतासु एव विधुनन श्रुतिषु इत्यादि भाष्य वाक्य से दूसरा वर्णक प्रारंभ हो रहा है। प्रथम वर्णक पूरा हुआ, कल से द्वितीय वर्णक का विचार होगा, अधिकरण वही रहेगा, प्रकारांतर से इसी अधिकरण का विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं